Мы ля вогніша сушым манаткі свае, жрем рашкі з кацялкоў, нешта горкае п'ем, і зудзяць камары, і вакол буралом. Нам вялікай ракі вельмі не дастае. На рацэ Гуанхэ дрэвы спяць у смузе, падаюць промні сонца. Я кроплі дажджу гляню ў вочы мае, сядь бліжэй да мяне, пра раку Хуанхэ. Я табе раскажу, ёсць рака Хуанхэ у далёкіх краёв, побач ёю праходзіць вялікі шокавы шлях. Там Канфуцый бадзяўся, там жыў першы ёг, там будызм нарадзіўся у навакольных гарах. Хуанхэ! Кляштар Шаолі, ці на левый, ці на правы бок ракі Хуанхэ. Хуанхэ! Yeah. і пужає звярух. Там жартушки в п'ячори яйки кладуть, динозаври і тігри живуть в хмизняку, антилопи газують, бізони бігуть на щасливе місце на рахоху анху. О, ангел!